واضح کړه چې موږ د یو تنظیمونو په شمول یو مشترکه شورا جوړو، او د دې شورا په فیصلو کې به دا اولین مسله وي چې منځته به راغورځېږي او په دې به فیصله کېږي. اوس په افغانستان کې په د افغانستان په داخل او خارج د افغانستان نه د موږ څنګه کولی شو د مجاهدینو مهاجرینو او ټولو خلکو په کومک باندې یو واحد اتفاق او اتحاد منځته راوړو؟ دا مخکې درته واضح کړه چې افغانستان د داخل او خارج کې اوسیدونکي مهاجر مجاهد او خلک دا ټول به د یو لوی جرګې په ذریعه باندې د دوی اتفاق و اتحاد منځته راتلی شي، او یو واحد رهبري د هغوی د قانون اساسي د جوړونو په نتیجه کې به منځته راځي. په دغه دوه جرګو کې ستاسو د هغې د ودې وګټله، بعضې تنظیمونه او قومونه چې د افغانستان په وړاندې سیمو کې د غزالجات، بامیان او میمونه او یا په ایران او یا نورو سیمو کې د هغوی باشندګان دي، هغوی به برخه ولري او که نه؟ بله، د دې هېڅ شک نشته دی. د دې مشکل حل آسان دی. هغه ساحې چې د مجاهدینو د کنټرول لاندې دي، د هغې نه د لویې جرګې وکیلان د دې په موجودیت کې انتخابېدلی شي، او هغه مجاهدین یا مهاجر خلک چې په ایران او ترکیه او امریکا او فرانسه او غیره ممالک کې لکه پاکستان کې اوسیږي، نو هغه په هغې منطقو کې د هغې وکیلان انتخابېدلی شي، او په داخل د ملحد حکومت کې به البته د حکومت خبرې د شورویانو د وتلو نه وروسته د مجاهدینو او مهاجرینو آینده تاسو څنګه پیشنهاد کولی شئ؟ دا ما مخکې هم درته واضح کړه چې د مجاهدینو آینده او د مهاجرو آینده د آینده د راتلونکي حکومت د جوړېدو نه وروسته به تخمینېږي، چې مخکې د دې نه نشي کولی چې افغانستان کې چې امن نه وي راغلی، په هغه صورت کې د افغانستان ته راتګ د دې خلکو مشکل دی. آیا د افغانستان د مجاهدینو د اسلامي اتحاد وګونې نظم و نسق د افغانستان یو واقعي نماینده نشي کېدی؟ دا چې بېطرفانه قضاوت وشي، نو د افغانستان په داخل کې ډېر مسلمانان موجود دي چې هغه په آزادو سیمو کې اوسیږي، او بدون د هغوی د مشورې یا د هغوی د راټولولو نه غیر یوازې د مجاهدینو حکومت د ټول افغانستان د خلکو د قبول وړ نه دی. که ډاکټر نجیب الله د افغانستان د امن لپاره خپله چوکۍ قربان کړي، او یو غیر کمونیست حکومت چې مجاهدین هم په کې شامل نه وي جوړ کړي، د داسې حکومت په حیثه کې ستاسو نظر څه شی دی؟ زما نظر، زه د دې داسې حکومت بالکل مخالف یم، او چې په دې کې مجاهدین برخه ونه لري. زموږ د لس کاله قربانۍ او د دې مجاهدینو لس کاله قربانۍ دا د افغانستان د ټولو مسلمانانو او ټولو خلکو یوه لویه ضایع ګڼم. یو بله پوښتنه هغه ده چې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه باره کې چې په روان اسلامي انقلاب کې مستقیمه برخه نه ده اخیستې او جهاد دندې راغلی، د هغه د بیا راتګ په حیثه کې ستاسو نظر څه شی دی؟ ما مخکې هم درته وویل او بیا تکرارا وایم چې د افغانستان آینده حکومت جوړول د لوی شورا یا د سپین ږیرو د جرګې په اساس باندې به جوړیږي، او هغې چې هر څوک مناسب وګڼلو او انتخاب یې کړلو هغه زموږ د قبول وړ دی. د ډاکټر نجیب الله سفر ملل متحد ته د افغانستان د قانوني رئیس جمهور په صفت، او هم د جینوا او هم د هم دغه سفر هندو کیوبا ته، تاسې څنګه ارزیابي کوئ؟ دا چې د افغانستان د ملحد حکومت اوسنی رئیس جمهور نجیب الله دی، اما دا یو غیر قانوني دی، غیر قانوني رئیس جمهور دی چې هغه د دنیا یو دولت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د تګ راتګ نورو دولتونو ته دا یو غیر قانوني مسافرت یا تګ راتګ دی او دا مونږ ته چندان اهمیت نه لري. هغه ته ملي لویه جرګې د افغانستان چې د ډاکټر نجیب الله حکومت لخوا جوړه شوې وه مخکې، هغه به د خپل اعتماد رایه ورکړې ده او دا د نوي رئیس په صفت باندې انتخاب کړی او هم په مختلفو ولسوالیو علاقهداریو د افغانستان کې هغوی انتخابات کړي دي. آیا دا واقعیت نه لري؟ نه خیر، دا ځکه واقعیت نه لري چې ما درته په مخکې سوال کې واضح کړه چې کچیرته د افغانستان ملحد حکومت د هغوی هغه محدوده ساحه کې خلک چې څوک اوسیږي، چې البته هغه د کابل په ښار د او د بعضي ولایتونو په صرف مرکزونو کې دا ساحه تاسو پیشنهاد کولی شئ چې هغوی پرې قدرت لري؟ بله، دا ساحه چې د کابل رژیم په هغوی باندې حکومت او قدرت لري څو فیصده به تقریبا په سلو کې 15% ساحه د دوی د کنټرول لاندې ده، نو د هغې باشندگان یا د هغې د لوی جرګې جوړونه او په هغې کې د یو تصویب یا اساسي قانون جوړیدل دا یو غیر قانوني شکل لري او دا هیچا ته د باور وړ او د قبول وړ نه ده. آیا هغو افغانان نو چې دا شی د خپل قوم او خپل ملت دپاره هغوی پیشنهاد کړی و او هغوی عملي کړو؟ دی کې دا افغانان دي، اما د افغانستان د پیخی زمان دما جواب په دې حق لدا شه ده چې دا سیدا چې دوی افغانان دي، اما دوی د افغانستان په خانه تاریخ خاور ته وسپارلو او د افغانستان ته دوی دومره خدمت ونه کړو لکه څومره چې خیانت وکړو. نو د افغانستان سیاست، کلتور، اقتصاد او دا ټول په ځمکه وویشتل. د هغې جملې نه د سیاست د نگاه نه دا شی دی چې د افغانستان ټول حکومت چارې د افغانستان د ټول خلکو حقوق د دوی په ذریعه باندې پایمال شول او هغې ته یو په نامه د افغان شوروي حکومت دوی نوم کېښولو. حال دا چې د افغانستان علیحده یو آزاد ملک و او هغې ته افغانستان حکومت ویل کېدلو، افغانستان ملت خپل حقوق لرله، هغه دوی سلب کړل او د اجتماعي نگاه نه د افغانستان د خلکو کلچر، رسوم او عناناتو ته دوی کوشش وکړلو چې شوروي ته خپل د افغانستان د ملحد حکومت ماشومان ولیږي، هغوی هلته تربیه کړي او چې په زرګونو یې تربیه کړي او افغانستان ته بهتره لیږلي دي تر څو د دوی فکر وګرځوي په خپل کمونیستي رژیم ته. او د رسوم عناناتو په حساب دا و او د اقتصاد د نگاه نه د افغانستان اقتصادي شرایط دوی ډېر خراب کړل، لکه څنګه چې پخوانه نفت و ګاز دوی وړلو په همدې ترتیب سره اوس هم د نفت و ګاز وړي. د افغانستان فابریکې د برق دوی ټولې غیر فعالې کړلې د بمبار په ذریعه او هم د منځ یې وړلې، او لکه چې څنګه د افغانستان د رادیو نه موږ اورو، د کابل د ملحد حکومت د رادیو نه اورو، د هغوی وکیل داسې واضح کړی ده چې د افغانستان د آب و برق وزارت نه دی بلکې د اریکین او د لمپی وزارت دی چې کوم ځایونه دوی ترمیموي هغه بیرته زر تخریبیږي او مامورین یې ټول په رشوت اموخته شوي دي، په فحش باندې اموخته شوي دي، د افغانستان د پاره هیڅ خدمت نه کوي او دوی په خپل سر باندې د شوروي سره اوس ریل سرک شروع کړی دی او د هغې اجازه د افغانستان د ملت د کوم شخص نه دوی پوښتنه کړې ده. یا د امو په سیند باندې پل شروع کړی، هغه کله د افغانستان د کوم وکیل نه یا د افغانستان د کوم چا نه دوی پوښتنه کړې ده په خپل سر د افغانستان د خلکو حقوق دوی شورویانو ته ورکړي؟ نو دوی په یوازې د دې باندې چې د افغانستان د خدمت وکي یا د دوی لویه جرګه قابل د قبول وړ وګرځي دا د خیانت سره مخامخ او د افغانستان ټول اول دا چې محترم استاد ما نه سوال وکړو چې آیا دوی افغانان نه دي زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې که دوی افغانان دي نو د افغانستان کې اسلامي حکومت نه و دلته مسلمانان نه و دلته یو شرعي قانون نه و چې دوی کمونیزم منځته راوړلو یا دیموکراتیک نوم یې راته کېښودلو دا د افغانستان د کلچر و د عناناتو سره سمه خبره وه نه ده سمه نو په دې لحاظ باندې دوی د افغانستان وارثان نه دي یوازې 15% یا 10% خلک د ټول افغانستان د خلکو وکیل کیدلی نه شي او د هغوی ټول واک او چارې دوی په لاس کې نه شي اخیستلی هغوی د افغانستان نمایندګان نه شمېرل کېږي دوی افغانستان ته خاینین ثابت شوه خونخوار ثابت شوه تقریبا 1.5 میلیون نفوس د مجاهد چې هغه مونږ ته معلومات دی دوی د برچو نه تیر کړه په بمبار کې مړه کړه او کورونه یې د خاورو سره خاورې کړه ځمکې شاړې کړلې جوماتونه یې ویران کړه بندونه یې د منځه ویوړل ښارونه یې ویران کړل نو په دې اساس باندې دوی کوم خدمت مونږ ته وکړل د دوی خدمت همدا دی چې د افغانستان خاوره د خاورو سره برابره کړه که دې ته څوک خدمت وي او دا د یوه افغان وظیفه وي نو بیا ضرورت دې ته نشته چې مونږ دا دومره هلې ځلې کوو دوی په څه افغانان شو دوی د افغانستان په ناموس باندې ځورېدلي دي دا خاوره دا د مونږ د افغانانو ناموس دی دوی ته خارجیان راوسته د دوی ازادي سلب کړله څنګه مونږ ویلی شو چې دوی افغانان پای کې یو بله پوښتنه او هغه دا چې د کادوی هلې ځلې د جینوا د مذاکراتو په رڼا کې ته سوچ چې په افغانستان کې آینده یو ائتلافي حکومت جوړ کړي دغه مذاکرات او دغه هلې ځلې تاسو څنګه تمثیلوئ زما په نظر د جینوا مذاکرات د افغانستان د آینده حکومت د راتګ دپاره دا د دوی خپل شخصي نظر دی او خپل شخصي کوشش دی چې البته دا د دوی خپل کار دی چې نور دنیا د افغانستان د آینده حکومت د راتګ په حیسه کې څنګه تصمیم نیسي او څنګه فیصله کوي دا د هغوی خپل فکر دی اما زما په نظر د راتلونکي افغانستان او راتلونکي آزاد اسلامي او ملي افغانستان د یو حکومت د جوړېدو دپاره یوه لویه جرګه چې ما په دې باندې څو کره دې خبرې وکړلې ضرور ده چې لویه جرګه جوړه شي او د افغانستان آینده یو حکومت چې هغه د ټولو خلکو په خوښه حکومت وي هغه جوړ کړي او افغانستان آزاد شي په دې لویه جرګه کې بعضې قومونه لکه تاجک ازبک هزاره پښتانه او بلوچان چې په وړاندې سیمو کې پراته دي او هم مختلف تنظیمونه دوی به څنګه وکولی شي دوی به دا جرګې خپل د دوام ورکړي او جوړه به کړي دا هیڅ مشکله نه ده کوم ساحې یا ولایتونه او ولسوالۍ او علاقداری چې د مجاهدینو په لاس کې دي هغوی کولی شي چې خپل وکیلان انتخاب کړي او په همدې ترتیب سره په کوم مهاجر وروڼه او مجاهد چې په نورو ولایت دولتونو کې اوسیږي هغوی هم خپل وکیلان په ډېر اسانه توګه باندې انتخابولی شي او د ملحد حکومت د خوانه که مونږ سره کوم وکیل هم نه وي اکثریت مونږ یو نو په دې حساب باندې که بیا هم ملل متحد دا مناسب ګڼي چې یو حکومت د هغوی وکیلان دې په کې وي نو به یو بېطرفه هېواد ته ولیږي او هلته یو لویه شورا جوړه کړي په دې حساب باندې دوی کولی شي چې ټول د افغانستان د ټولو قشرونو د ټولو مذاهبو خلک سره راټول کړي او یوه لویه شورا تنه جوړه کړي او هغوی یوه فیصله وکړي اگر چې مونږ ټول د یوه افغان په نامه یادیږو او بیا مسلمانان یو د ټول مسلمانان وروڼه یو د مونږ ټول عناناتو کلچر و رسومو هغه سره یو شی دي استفاده پکې نشته پای کې یو بله پوښتنه هغه دا چې تاسې مخکې اشاره وکړه چې د افغانستان اکثر مناطق ازاد دي ستاسې په ننګرهار ولایت کې تاسې ویلی شئ چې څو ولسوالۍ او علاقداري ازاد دي او یا 100% ځمکه د مجاهدینو په کنټرول کې ده دا ټولو هغه خلکو ته چې د ننګرهار د ولایت نه لیدنه وکړي د هغې ته ثابتېږي چې د سارک ولسوالۍ ازاده ده د خوګیانیو د شیرزادو علاقه داری آزاد د مجاهدینو په لاس کې ده. د خوګیانیو لوی ولسوالی چې د کګی په نامه یا کجی په نامه باندې یادیږي هغه آزاد ده. اګام پچیر آزاد دي، چپریار منځکا آزاد، صرف د ملحدان یو پوسټا ورکی ده. او په همدی ترتیب د هغه د سین نه هغه خوا دا چې هغه د بی سودو گوشتی و کامی پنامو دی آقا لالپور آقی صاحب آزادی دی، صرف مرکز دی جلال آباد دی دوی پلاس که دی او دی آقی خوشت شنوار و خیوی پیسا که شنوار او خیوی هم آزاد دی، صرف دی تور سرک پغار باند دوی کما پوستا لری چه آقا هم ناچیز دی. نو پا دی ساباندی دوی تقریبا پا لس پیسد از مک ساها که هم نرسی نورا طول دی مجایدین و پلاس که مجاهدین که بودی شد چه دی جلال آباد خار او د تورخم جلال آباد او تورخم او کابل او جلال آباد ترمن سړک په یو وخت کې تر خپل کلک مسیر لاندې ونیسي او کنه دا د مطلب د امکان لري خبره نه ده. اوس د مجاهدینو سره دومره امکانات شته چې تورخم جلال آباد لاره او د جلال آباد او کابل لاره او یا د دوی ارتباطات د ولایتونو سره چې لري دي د سړکونو په ذریعه باندې دا بالکل قطع کی. حتی د یوې موقتي مودې دپاره نه بلکې د زیاتې مودې دپاره کولی شو چې موږ دا سرکونه قطع کړو. په پای کې یو پوښتنه بله او هغه دا چې ستاسې پیغام د افغانستان مجاهدینو مهاجرینو او داخل او خارج ټولو افغانانو ته که څه شوي ویلی شئ؟ زما پیغام د افغانستان داخل خارج مجاهدینو مهاجرو او نورو مملکتو کې اوسیدونکو وروڼو دپاره دا عرض دی چې موږ باید ټول اتفاقا سره ټوټ شو او د افغانستان د آینده راتلونکي حکومت په جوړېدو کې برخه واخلو او دا د لویې جرګې د فیصلې تر قیادت لاندې د یو حکومت البته اسلامي ملي افغانستان حکومت د جوړېدو لاندې خپل ژوند وکړو او په دې کې د هر چا وظیفه ده چې په دې کې زیاتې هلې ځلې او کوشش شروع کړي. دا چې تاسو ته تاسې موږ ته موقع راکړه تر څو تاسو سره مصاحبه وکړو تاسو دې همکاري نه ډېره شکریه کوو، کامیاب او موفق اوسئ. د تاسې د راتګ څخه او دا چې موږ ته دا زمینه مساعد شوه چې تاسو سره مصاحبه وکړو کوره ماواد ژوندي اوسئ او زموږ دا پیغام به د افغانستان ټول ولس او ټولو مهاجرو مجاهد ورونو ته رسوئ.